بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، أنسم الشيخ رحمه الله، أنسم الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه: وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. وقراسة وثمانين موجة شيني من نبيل هذا ضيعنا فين؟ طيب، لم أضع علامة لذلك. قال حفظه الله تعالى ووفقه: فالبدعة أشد من الكبائر. أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله: فالبدعة أشد من الكبائر. هذه بدعة نمبايا زيدي كليكما ذنب مكوبة، من وجه أن البدعة إحداث في الدين لم يشرعه الله، من وجه كتك نمنا أو متزام أن البدعة يقوم بزوشي أو بدعة إحداث في الدين نكزوا كتك دين يا الله لم يشرعه الله جنب أمباله الله تبارك وتعالى حاجة لويك كتك الشريعة. Kwa nini imekuwa bid'a ni mbaya zaidi kuliko madhambi mengine? Ni kwa kuwa bid'a ni kuzua jambo katika dini, ukaliweka katika dini. Jambo hilo hakuliweka mwenyewe katika sharia. Fasahibuha, hivyo mtu wake, yani mtu wa bid'a, yadhunnu, anadhani, annaha min ad-din, kwamba hiyo bid'a anayotenda ipo katika dini. Amma murtakibul kabira, amma anayetenda dhambi kubwa, fala yadda'i, mtu huyu hadai, anna ma fa'alahu, ya kwamba yale anayoyafanya min ad-din ni katika dini. Hii ndio tofauti iliyopo baina ya sahibul kabira anayetenda madhambi makubwa na anayefanya bid'a. Anayefanya bid'a anaitakidi kwamba anachokifanya ni ibada, yataqarrabu biha ila Allah, ibada ile anajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anayefanya dhambi kubwa, wizi, uongo, usengenyi, uzinzi, kadhalika liwati, ama murtakibul kabira, ama anayetenda dhambi kubwa, fala yadda'i, huwa hadai yeye, anna ma fa'alahu min ad-din, kwamba yale anayoyafanya ni katika dini. Ndio maana kuna maneno ya Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, imani yake au ya sheikh wake, sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi, anasema katika maana ya maneno hayo: idha ra'aita ar-rajula يقرأ في كتب مجون وخلاع وغلب على ظنك أنك إن نهيته عن القراءة في كتب مجون وخلاع أنه يقرأ في كتب أهل الضلالات والبدع فدعه في كتب المجون. قد كمعنا يا هلمنين كمونا مسو أنا في سوم بتابو ببايع بتابو يتوكو. Wewe uliyemuona anasoma kitabu kile au anaangalia, ikakujia dhanna ya juu, adhannu rajih, au inaitwa adhannu lghalib, adhannu rajih au adhannu lghalib, kwa sababu dhanna iwe ima iwe adhannu rajih au adhannu lmarjuh au adhannu lghalib أو الظن المغلوب. ظن الراجح نيل ذانا يمشو كما هو kila ninavyomuona huyu huyu nikimnyang'anya kitabu hiki atakwenda kushika kitabu cha bid'a, muache kwenye kitabu kile. Na ulama wakatoa taalili wakasema kwa nini, wakasema ulama kwamba kuangalia vitabu hivi vya jinsia, hadha yataallaq bishahawati linsan, hili linafungamana na matamanio yake yule mtu, bishahawa simempanda akasoma vitabu vile, itakuja kumuondoka, itaisha. Ama kusoma vitabu vya bid'a, hili linafungamana na dini ya mtu, hawezi kuachana nalo na anaitakidi kwamba ni dini. Lakini anayeangalia machafu haitakidi kwamba ni dini, na ukimwambia ukimuonya anaonyeka, kinyume na anayesoma vitabu vya bid'a, nadra kuonyeka anayesoma vitabu vya bid'a. Kwa nini? Kwa sababu anaitakidi kwamba ni dini na anajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo haya anayosema al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, kwamba mtu wa bid'a, bid'a yake ile anaona kwamba ni dini, ama anayefanya dhambi kubwa, fala yad'i anna ma fa'alahu min ad-din, hadai yeye wala hasani hivyo kwamba anayofanya ni katika dini. Na mifano haya iko mingi, hawa wanaokula unga, wanaokula unga hawa ukiwaambia hii haifai, acha, wanakiri na wanasema ni shetani. Na baadhi ya wakati wanakwambia, ustadhi, tuombeane dua, ili jambo halifai, kweli halifai kabisa. Kadhalika kunywa pombe, Islamu anakunywa pombe, unamkataza, hakwambii bwana hii halali bwana, haina wasiwasi, anakwambia ni shetani tu, nafsi yangu amenikalia mbeleni, lakini tuombeane dua. Kwa sababu ya kweli hata mimi sipendi, inatokea tu nafsi inanishawishi, magenge ustadhi, magenge haya, magenge mabaya sana. Na mfano wa lugha kama hizo za kukiri kwamba anachokifanya si cha sawa sawa. Lakini mtu wa bid'a ukimkataza bid'a yake mtagombana, mtagombana. Leo nilikuwa nimekaa na Abu Bilal, anambia kuna mzee mmoja amefariki sehemu fulani. Huyo mzee alikuwa akigawa zile juzuu za hitma, anagawa juzuu za hitma katika msikiti wao huko huko, ana maneno yake akisema, kuna watu wanatuona sisi wapumbavu kwa haya tunaoyafanya, haya tumepotea kabisa, tuacheni bwana upumbavu wetu. Huku anaendelea kugawa juzuu za hitma, Allah msamehe na amrehemu. Kwa nini mpaka akasema maneno haya? Yeye anaitakidi kwamba hii ni dini. Kwa hiyo mnatuona sisi wapumbavu, tuacheni na upumbavu wetu. Anasema hafidhahu Allah, fala yad'i anna ma fa'alahu min ad-din, hadai, anayetenda dhambi kubwa hadai kwamba kile anachokifanya ni katika dini, bal ya'tarifu annahu 'asin, bali anakiri kwamba yeye ni asi, mkosefu, wa annahu mukhalifun, na kwamba yeye ana khalif sharia, ni mwenye kwenda kinyume na maamrisho, walakin qadathu ash-shahwa, lakini kilichomuongoza akayafanya hayo ni yale matamanio yake. Fa waqa'a fil ma'siyah, ndio maana akawa ameanguka katika maasi. Wala yad'i, na wala hadai kama huyu, anna hadha din, kwamba hili analolifanya ni dini, bi khilafi al-mubtadi', kinyume na mtu mzushi. Fa huwa yadhunnu anna hadha min ad-din, anafanya uzushi wake na akitakidi kwamba hii ni dini, na akataraji malipo na thawabu kubwa kwa yale ambayo anayafanya, anayoyazingatia kwamba yapo katika dini. Falidhalika, kwa hayo yote, swaratil bid'atu ashadda min alkabira, ndio maana ikawa bid'a ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa. Wakadhalika sahibu alkabira, kadhalika mtenda madhambi makubwa, yaarifu annahu mukhti, anajijua kwamba yeye ni mkosefu, wa yuridu an yatub, na anataka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa na raghba hiyo kwamba haya anayofanya ni makosa, na lile lengo na dhamira ya kutaka kutubu huwa anayo. Bi khilafi sahib albid'a, kinyume na mtu wa bid'a, fa innahu la ya'tarif, yeye hakiri, annahu mukhti, kwamba yeye ni mkosefu, bali yara annahu musib, bali anajiona kwamba yeye amepatia, wa anna amalahu hadha sahih, na kwamba amali yake hii anayotenda iko sawa sawa. Hivi ndivyo alivyo mtu wa bid'a. Walidhalika, na kwa ajili ya hayo, qalla an yatuba almubtadi', ni mara chache mno, mara chache mno kutubu watu wa bid'a. Liannahu, kwa sababu yeye mtu wa bid'a, yara, anaona, annahu ala haq, kwamba yeye yuko katika haki. Kwa hiyo ambaye anajiona kwamba yuko katika haki na anajizingatia yuko katika msingi huo, lini atatubu? Atubu juu ya kitu gani? Atubu juu ya nini? Atubu juu ya dini yake? Hili hali yumkiniki wala haliwezekaniki. Bikhilafi al-aasi, kinyume na mtu aasi. Mtu aasi anatubia kwa Allah, wa in kana murtakiban likabira, hata kama atakuwa anatenda dhambi kubwa. Fa innahu yara, hakika yeye anajiona, annahu mukhti, kwamba yeye ni mkosefu. Wa yakhafu min al-uquba, na anaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na mtu wa bid'a, katika bid'a yake anakuwa na ujasiri. Wazee fulani walikuwa wakisema watu wa bid'a, kama haya tunayofanya ni makosa, na haya tulioyaona kwa Imam Shafi kama tumekosea, basi tuko radhi huko motoni tukaingie na imamu wetu alimamu Shafi. Haya maneno wanayozungumza kwa ujasiri kabisa baadhi ya watu, kama haya tunafanya ni makosa, basi tukaadhibiwa. Sawasawa na maneno yule Hizbul Ba'th, mwanachama wa Hizbul Ba'th, anasema salamun ala kufrin wahid bainana wa ahlan wa sahlan ba'dahu bi jahannami, amani ya Allah ishukie ukafiri ambao unatujumuisha, kama huu moja wetu wa uweupe wetu wa uarabu wetu na uchama chetu ni ukafiri. Salamun ala kufrin wahid bainana, basi salamu ya Allah iyushikie ukafiri unaojumuisha. Wa ahlan wa sahlan ba'dahu bi jahannami, kisha ahlan wa sahlan, baada ya hapo tukaingia kwenye jahannam. Maneno ya wanachama wa chama cha Saddam Hussein, Hizbul Ba'th, baada ya kusema raditu bil ba'th rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu thani, salamun ala kufri ni wahidu bainana wa ahlan wa sahlan ba'dahu bi jahannami. Haya maneno ya kufru, wa naqil al kufri laysa bi kafir, wa na'udhu billahi min al kufri. Wa in kana murtakiban likabira, anayefanya maasiya hata kama amefanya madhambi makubwa, fa innahu yara annahu mukhti, bado anajiona kwamba yeye ni mkosefu, mkoseaji. Wa yakhafu min al-uquba, lakini na bado anaogopa adhab. Wa kathira ma yatubu ashabu al-kaba'ir, na mara nyingi watu wenye madhambi makubwa hutubia kwa Allah. Hadha wajhu kauli al-bid'a ashadda min al-kabira, huu ndiyo wajhi na namna iliyopelekea kuwa bid'a ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa. Ziko wujuh kathira, katika wujuh hadha alwajh. Anasema al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, tumeacha maneno yake katika unwan babu ma jaa anna al-bid'a ashadd min al-kaba'ir, ndio tunayasoma hapo. Kwa hiyo yote ilikuwa ni sharh ya al-Imam al-Fawzan hafidhahullah, wa nini bid'a iwe dhambi kubwa zaidi kuliko madhambi mengine. Liqawlihi ta'ala, kwa ushahidi wa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, inna Allah la yaghfir an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi la kushirikishwa yeye, hasamehi. Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi chini ya ushirikina kwa anayemtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa dhambi la bid'a halisamehewi, bila shaka hii ni hatari, na katika bid'a kuna shirki. Ndio maana anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, al-bid'atu qad takunu shirka, bid'a inaweza ikawa ushirikina. Wakad takunu duna dhalik, na huenda pia ikawa bid'a ni madhambi chini ya ushirikina. Kwa hiyo bid'a darajat, ziko daraja nyingi. Wa hiya aqsam, na bid'a ziko katika magawanyo mengi. Minha, miongoni mwazo, miongoni mwayo hayo magawanyo, bid'atun shirkiyah, ni bid'a ambazo zina ushirikina ndani yake. Tu khuriju min ad-din, ambazo zinamtoa mtu katika dini. Kaduai ghairillah, kama ile bid'a ya kumuomba asiyekuwa Allah, muomba asiyekuwa Allah katika yale ambayo hayawezi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, shirkun, ni bid'a, wakati huo huo ni ushirikina. Na kama vile ilivyo katika beti moja katika beti za maulidi, katika beti moja katika beti za maulidi, kasida inayoitwa burda, al-burda, ya bwana mmoja akiitwa al-Buswiri, al-Buswiri, akimsifu Mtume صلى الله عليه وسلم sifa zenye shirk, ya akram al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduth al-hadith al-amimi, ewe mbora wa walimwengu wote. Ambaye ni nani huyo? Rasul alayhi salatu wassalam. Hii ndio aqida yetu kwamba bwana Mtume alayhi salatu wassalam yeye ndiye afdalul khalqi, mbora wa walimwengu walioumbwa na Allah, mbora mtukufu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mali man aludhu bihi siwak, sina mimi wa kumkimbilia mwingine wakati wa kutokea majanga na matatizo makubwa zaidi ya wewe. Busiri, na hii ni kasida inaimbwa katika maulid. Hii ni beti mpaka al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah katika beti hii akasema, madha baqiya lillah, nini sasa kimebaki kwa Allah ikiwa anezongwa na matatizo, aliyebanwa na mambo, kimbilio lake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipi kimebaki kwa Allah? Watu wanaimba na wanacheza, wananema na kwenda kulia na kushoto, lakini maneno haya ni shirki. Lau anayeyajua, anayeyaimba, anayeyajua, yanamtoa katika mila. Hatusemi kwamba kila aliyeimba beti hii kafir, kwa sababu wengine ni kasuku, yeye anaimba wala hajui anachoimbia kitu gani. Akisikia katajwa Muhammad ajua huyu ni Rasulullah kwenye maulidi, kwa sababu hajui. Kama katika beti moja ya maulid, alipotoka bwana mmoja kutoka Lamu kwenda kutembea sehemu inaitwa Vanga, jirani na Tanzania kwa upande wa sehemu inaitwa Moa, karibia na boda huku la Horohoro. Moa, Kijiru, Kijiru, na kijiji kinaitwa Kijiru. Sehemu hiyo unapita nje hiyo unaelekea huku. Tuliwahi kwenda sisi zama hizo tukavunja mizimu kipindi tuko na hizbi barahiani. Almuhim, kuna sehemu hapo inaitwa Vanga. Akaja ushehe kutoka Lamu. Sasa watu wa Vanga pale wakatengeneza beti kumpokea huyo shehe Said Ahmad bin Muhammad. Hii nakupa picha kwamba sio wote wanaoimba wanafahamu. Muda akisikia akataja Muhammad anasema sallallahu alayhi, kumbe sio Muhammad huyo. Kwa hiyo hatuwezi kumfundisha kila aliyesema beti hii, bali anayesoma hii beti na akaijua maana yake, maanake hana ujinga kwamba huu ni jahili, tunampa udhuru na altamisu lahu ladhar. Hana udhuru, anajua anachokisema na anakiitakidi. Huyu ni kafir. Ahlan wa sahlan bilhabibi lamjadi qad jaana biziyarati wa tawaddudi qad jaana bilbishri min mumbasati أعني سعيد بن أحمد محمدي وتصل صلى الله عليه. أصورنا كيم بوهي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. هي نايتسمى صلى الله عليه صلى الله عليه. لكن ما نينو يا المشركين أما يوم صوى متقت كملا أن يفهم نمفانو يا هيو منجي بيت نينجين يا شرك أما ينينبو كن مولد ألا با علو الشفا كل قربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي. أين أقوى علو الشفا أقوى قيمن حضرموت تريم وكنا عمر بن حفيظ با علو كيونغوز مكوى دار مصطفى شوة مصوفي وتنزانيا وتنزباري ومجاه كله Zanzibar wamejaa kwenye usufi huko. Kadhalika na vijana kutoka katika baadhi ya mikoa ya Tanzania wamejazana huko na Waindonesia. Bali hawa Waindonesia huonekana kabisa mpaka kwenye makaburi. Wanakaa kwenye makaburi kama vile itikafu, makaburi ya mawali. Kwao anamwita au anawaita hawa masharifu Baalawi. Kullu kurba tanjali. Matatizo yote yanaondoka. Wabikum ya ahla alwilaya, na kupitia nyinyi enyi mawalii wa Allah ahla alwilaya. Kullu haja tanqadi, shida zote zinasambaratika. Kwa hiyo hawa wanasambaratisha shida, wanaondoa matatizo ya watu. Hii ni kasida inaimbwa katika maulid na yako mengi mengine. Kwa hiyo ni maneno ambayo ni bid'a, lakini bid'a shirkia, tukhriju min ad-din, yanamtoa mtu katika milla kwa dua ghairillah, kama vile kumwomba si kwa Allah kama alivyosema Sheikh, wal istighathati bil amwat, na kuwaomba msaada wafu waliokufa, bali sio waliokufa, hata kumwomba aliyekuwa hai katika lile ambalo haliwezi isipokuwa Allah. Shirk, huwezi kwenda kwa sharifu ukamlilia au kwenda kwa kiongozi wa Shia ukamlilia ya Khomeini, ya Imam Khomeini, mfano kama yuko hai Khomeini, au Imam nani, Ayatollah, Ayatollah nimekuja niombee, au Ayatollah ninakuomba Ayatollah, Ayatollah ndio mtego Ayatollah, Ayatullah. Allah akawakengeusha ndimi zao wakashindwa kuitamka Ayatullah, Ayatollah. Nataka nini? Nataka hidayah. Basi nishakupa hidayah. Anakupuliza kidogo, ushapata hidayah. Hidayah hakuna anayemiliki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuimiliki bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa hidayatul bayan wal irshad. Ama hidayatut tawfiq ni Allah. Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Kwa hiyo ukienda kwa mtu kumwomba hidayah, kumwomba afya, kumuomba uzima hata kama yuko hai, hii ni shirkun akbar yanqulu anil milla. Kwa hiyo kumuomba msaada au uokovu akuokoe aliyekuwa mayit, kama wanavyofanya kadhalika masufi wa Qadiria na wengineo, wakamwomba Abdul Qadir Jailani, madadi ya Jailani, aghithna ya Ghawth. Hii ni shirkun akbar inayomtoa mtu katika milla. Ya Abdul Qadir, ya Jailani, ya musarrif al-akwani, haya ni katika maneno yao. Ya Abdul Qadir, ya Jailani, ewe Abdul Qadir, ewe mwana wa Jailani, amezaliwa sehemu inaitwa Jailani au Kilani. Ya musarrif al-akwani, ewe mwenye kuendesha ulimwengu. Haya yapo kwa masufi. Wadhabih lilqubur, na kuchinja kwa ajili ya waliozikwa kwenye makaburi, kuchinja kwa ajili ya kutekeleza nadhiri kwenye kaburi la wali. Fahadhihi bid'atun shirkiyya, zote hizi ni katika bid'a za ushirikina. La yaghfiruha Allah, Allah hasisamehi, illa bitauba, isipokuwa kwa kutubia na kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa tauba ambayo imejaa masharti yake. Fa idha mata al-insanu alaiha, atakapokufa mtu ila hali amekufa na balaa kama hizi, fa huwa mukhalladun fi an-nar, atakaa milele kwenye moto wa jahannam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi la kushirikishwa yeye. Washirku ibtida', na shirki kadhalika ni bid'a. Lianna Allah, kwa sababu Allah jalla wa ala khalaqa al-khalqa, amewaumba walimwengu, liibadatihi, kwa ajili ya kumwabudu yeye. Fa idha abadu ma'ahu ghaira, hivi watakapomwabudu pamoja na yeye Allah mwingine, faqad ahdathu fi dinillahi ma laysa minhu, wameshazua kwenye dini ya Allah lile ambalo halimu. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnain innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Allah amesema haya maneno, suabudu waungu wawili, mola ni mmoja tu muabudiwa. Wa hadha a'zamu albid'a, na hii ndio bid'a kubwa kuliko zote. Fashirku a'zamu albid'a, shirki ni bid'a kubwa kuliko bid'a zote. Wal 'iyadu billah, li'annahu shar'u din, kwa sababu bid'a hii ni kuweka katika sharia dini ambayo lam ya'dhan bihi Allah, lam ya'dhan Allah bihi, Allah hajaidhinisha, wala yarda bihi, wala hajaidhinia. Kwa kama kuna kilele cha bid'a kubwa za bid'a ni shirki. أنسمى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سليمان التميم النجدي رحمه الله وقوله تعالى نقولياك الله لكسيمة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الأنعام آية يمجر بن النه. أنسمى سبحانه فمن أظلم, hivi ni nani dhalimu mkubwa, nani dhalimu mkubwa, mimma niftara ala Allah, akamshinda yule ambaye amemzulia Allah uongo. Mimma niftara ala Allah kadhiba, kuliko yule ambaye amemzulia Allah uongo. Liyudhilla an-nasa bighairi ilm, ili awapoteze watu pasi na ilmu, yani sambamba na uongo wake na kumzulia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kusudio lake jengine ni kuwapoteza waja wa Allah, kuwatoa katika njia ya Allah. Bighairi bayinatin minhu wala burhan, pasina kuwa na bayana yoyote wala dalili kutoka kwa Allah katika hayo ambayo kwamba anayofanya. Anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahullah, ومن وجوه أبا أتكه آية فمن أظلم إذن دليل قبى بدعة لما يزيد كلكم هذا بمنجين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا, انتوا بدعة أنا مزولي الله, انتوا بدعة أنا مزولي الله, الله نوليزا ناني ظالم كبوا كلكم أنا مزولي الله وومه. kusema kwamba hii ni dini ilhali kwenye kitabu haipo, katika sunna haipo, umemzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nani dhalimu mkubwa kuliko aliyemzulia Allah uongo akakiegemeza kwake kisichokuwa chake? لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. كسما هيني حلال هي فا هيني كذا هيني سنة جنب هيني ريبو إبادة هيني تمهيتي نصاصونا كسما هذا حلال نكو كتا سنة نصاصونا كسما هذا حرام لتفتروا على الله الكذب هايو يوتم نيفاني إلي ممسنجزي الله وهم كوي يكوب بدعا kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambapo kwamba hakuyahalalisha au hakuyaharamisha. Anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahullah, wa min wujuhi kauni al-bid'ah sharran min al-kabira, na katika wujuhi na mitazamo ya kuwa bid'ah ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa, anna al-mubtadi'a, ni kwamba mtu mzushi mtu wa bid'a yaftari ala Allahi lkadhiba, anamzulia Allah uongo kwa yakuli, na anasema mtu wa bid'a hadha shar'u, hii ni sheria bwana, jambo hili lipo, hadha dini, jambo hili lipo katika dini, hii ndiyo dini, wa hadha fihi ajrun wa thawab, au akasema maneno mengine, jambo hili lina ujira mkubwa, jambo hili lina thawabu, ilhali wala halina dalili لا من الكتاب ولا من السنة. فهو يفتري على الله الكذب ومن تكيه وتكوه عن مسجزي الله وم. بخلاف العاصي كن يمن أمتو أن يفني معصية فإنه لا يدعي ونيي أن يفني معصية لا يدعي هداي أن هذا دين وما معصية أنه يفني هيا حسابك ودين هداي ومهيل أمال نلفني أن دين هداي هاي لأنه يعرف أنه عاصي kwa sababu yeye mwenyewe anajijua kwamba yeye ni asi. Amma al-mubtadi', amma mtu wa bid'a, fa huwa yaftari ala Allah al-kadhib, yeye anamzulia Allah uongo, haithu yaqul, pale anaposema inna hadha min ad-din, kwamba hakika hili ni miongoni mwa dini, wa inna hadha yuqarribu min Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba hili kadhalika linamkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ثم إن العاصي لا يقتدى به فتكا وجوه يكوى بدعا نمبايا كلكو معصية. أنا سيما شيخ ثم إن العاصي كشهكيكا يلعني فاني معاصي لا يقتدى به مرنينجي واتهو مويجي بل الناس يظنونه بل واتو هو ونمزمز ببايا بخلاف المبتدع كنيوم لم تنزوشي وبدع فإنه يقتدي به الناس يي أنايق ونوات ويتعبدون ببدعته نوتيجي إبداني فوز شواك نوفانيا نهيل من الأقوين كنت على ميجا مكتبان أبا يسابو كمان دين نامبو جامبو ندرة قالي ويزكا قالي يمكنك إسبوكو قواتو سامبولياك. Lakini kuigwa katika jambo la kibida, kuna swala fulani, mtindo fulani wa adhana, mtindo fulani wa ikama, mara nyingi watu wanaiga. Mfano, baadhi ya misikiti wakitaka kukimu wanaanza a'udhu billahi wa bismillah. Huenda mtu alikaa katika msikiti akaona na yeye akapeleka kwake. Bida huigwa kwa mtindo kama huu. Kim sala inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Wapi umepata? Yeye bila shaka ukimuuliza huyu anayefanya hivi umeona wapi? Hana dalili. Lakini kuna sehemu ameona. Akakopi kama vile alivyoona. Kwa hiyo bid'a inaenea kwa mtindo kama huo. Sisi tumeambiwa tusome a'udhu tunapotaka kusoma Qur'ani, na kuna baadhi ya sehemu tumeambiwa na Rasulu tusome a'udhu billahi minash shaitani. Tunapokuwa tunasali, mfano mtu akawa anawaza mawazo mengi mabaya machafu katika sala, anaambiwa amlani shetani, kisha ajipuzie upande wake wa kushoto mara tatu. Hii ni sehemu umelala ukaota mandoto mabaya, mlani shetani, jipuzie mara tatu upande wake wa kushoto, kisha badilisha mlalo. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ركع كwanza katika sala kabla al-Fatiha soma a'udhu. Wengine wakasema utairejea kwenye kila rakaa a'udhu, lakini kauli yenye nguvu ni rakaa ya kwanza tu a'udhu isome kabla basmala na kabla al-Fatiha. Kwa hizi ni sehemu ambazo kwamba sasa wewe ukiambiwa tupe dalili na inayokuambia ukitaka kukimu au kuadhini soma a'udhu mlani shetani, au baada ya msikiti siku ya Ijumaa wanapotaka kuadhini wanaanza na aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, أو من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كيش أنه نقول إن الله إن الله وملائكته يصلون يا الله أكبر الله أكبر ومسواته بدع إنكوا إنائقوا بدع إنكوا إنائقوا فسبقوا لكمهز ويهيل كذلك لمنجزي قوله هو بدع أشد من الكبائر. Anasema faman adlam mimman iftara ala Allahi kadhiban liyudhilla an-nasa bighayri ilm, nani dhalimun kubwa kuliko yule ambaye anamsingizia Allah uongo ili awapoteze watu pasi na elimu. Liannahum, kwa sababu wao, yattabi'unahu, watamfuata, khususan hasa hasa idha kana lahu nasibu min al-ilm, atakapokuwa huyo mtu wa bid'a ana kijifungu cha elimu, ana kijifungu, ana kijisehemu cha elimu, ana aya zake mbili tatu na Kiarabu chake cha anajitu. Wallahi alazim, kuna baadhi ya mafarasi ataka kuonyesha mbele ya wenzake ambaye anajua, na kama mpaka Wahabi alizungumza naye Kiarabu, yani Sheikh akazungumza na Wahabi, kijana wa Kiwahabi, basi wao wamuitikilia tu, lakini yeye lengo lake ataka awaonyeshe wale watu. Umeona, umeniona, kijana wa Kiwahabi nimeongea naye Kiarabu, hicho alichoongea si Kiarabu, si ukwaju. Sheikh wetu mmoja kule alikuwa anatupa habari kule mkoani kwetu, hizbi ni hizbi, lakini zama tuko tunasoma kijiji fulani hivi, shekhe wa kata au shekhe wa nini amesimama ataka kuonyesha hadhira, ilikuwa kwenye hadhara ya maulid, hadharatu nabi kama wanavyoita wenyewe, akasema msibabaishwe na hawa vijana wa Kiwahabi, wasikubabaisheni kwamba sijui wanasoma Kiarabu, sijui wanasoma hadithi. Sisi hadithi twazijua muda mrefu, Kiarabu tunakijua. Mfano, naona yule kijana amesimama pale, nataka nimwambie akae kwa lugha ya Kiarabu. Kijana jalasa, jalasa. Wakati jalasa amekaa ni fi'ilu madhi. Kijana jalasa, jalasa. Na hadithi tazijua, mfano ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yusalluna kama nusalluna, yasumuna kama nasumuna. Hadithi hizi, na mkisikia hadithi muntafakun alayhi, hadithi muntafakun alayhi, amepokea Abu Huraira na Abu Daud. Kwa hiyo msibabaishwe, Sasa wale watu wamekaa pale hadhir hadhir, sikia vitu hivyo. Sheikh anasema hasa hasa wakiwa wana upande kidogo wa kijielimu, ana kijiharufu harufu, basi au indahu ibadatun wa tuqa wa wara, au ana ibada anaokana huyu الفجر كشواهد ستين وورع نوشمون أنا توقع وورع ولكن هو بشاني كمانا. فالناس يغترون به واتو ونغوركناي واتو ونغوركناي نقوم بناتو كسيما ونكسكليزا كيجيني كويتو نتوان فانو لكوا هاي كتكهيني. Kijijini kwetu kuna kijana wa kijiji alisoma Tanga pale kwa masufi, akaenda akasoma Mombasa katika chuo kile cha Gongoni, akaenda Yemen kwenye chuo nilichokitaja hivi punde, Daru Mustafa Tarim, kwa shekhe wao anaitwa Umar bin Hafidh Ba'alawi. Kabla hajarudi kulikuwa na shekhe pale kwenye msikiti wa wazee, shekhe wao ana asili ya Kumbatu au Kojani, sikumbuki vizuri. Yeye alikuwa amejiwekea kwamba akija mzazi kutaka shekhe akafundishe ndoa nyumbani kwake au msikitini pale, na ndoa hiyo au harusi hiyo ikawa imepigwa marusha roho matarabu, yani ngine naita vigodoro, basi yule shekhe afundishe. Kwa hiyo ikawa imewasaidia wanasunna pale kijijini kwa kiasi fulani, sababu mtu anajua akipiga rusha roho shekhe wafundishi, tafuta shekhe wako mwingine huko. Aliporudi huyu kijana akaja na fatwa, muelewe kwamba masufi wanajuzisha masufi bindakindaki wanajuzisha mziki, kusiwe tu kwenye nyimbo zina matusi matusi, vitu kama hivyo vibaya, haifai, lakini nyimbo tu nawahimiza watu jambo na kitu kama hivyo hakuna ubaya. Yeye akaja akajuzisha tarabu hizi, muda kuwa mtukani na nini, imbeni mziki upigwe. Haya, wiki tatu ni nyingi, mimi nilikuwa nyumbani, jamaa wangu ananileta mjini na gari lake, anaambia nilikuwa tumekaa pale nyumbani, kuna mama fulani walikuja pale, mama mmoja akasema, ah, ustadhi fulani mashaallah, ani huyo kijana wa kisufi shekhe wa kijiji, ana nafasi kubwa na mwenye ajita ni shekhe wa sehemu ile yote. Anasema ametupa lift siku moja kwenye gari yake, akatugeukia, kina mama nataka mziki gani? Nina bongo fleva, nina tarabu, nina kasida, vitu vitatu kama alivyoniambia yule mjomba wangu. Kila mama kwa haraka haraka wekee tarabu, wakajua kwamba sasa anawatania tu. Akatoa kwenye sanduku la gari pale kwenye kidro hilo CD ya tarabu tapka ikumukiza, wakenda kuwa ni kwenye msiba au kwenye harusi kijiji cha pili. Kurudi sasa hakuwauliza tena, akawekea bongo fleva. Shekhe kilemba akimtoki, kanzwa itoki, kaza kaza, na ukenda na hoja zako wewe labda za mbili tatu, huwa nakakuangusha mbele ya hadhira ya watu, akakuangushilia mbali. Haya ni katika mabalaa. Kuna hadithi inasema, akhwafu ma akhafu alaikum أو على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن كبوة نمخوف يا أمة وامو نمت منافق يوز ووليم أنا جديل القرآن يوز ووليم دوها يا شيخ نسمو صحاب عسى هاسا يكوى أنا كيفون بتكي يليم أو عنده عبادة وثقى وورع فالناس يغترون به واتوا نغركناه ويقتدون به في بدعه نوانا مويجا كالسبب ياكي وزوش بخلاف الزاني نهو بنا ويقتدون به نوانا مويجا نشوى شوريا بعد بجانا وانا مويجا هو الشيخ كني مفازياكي نكني كونجي أكواكي أني بقى جمنا كونجي أنا وفيدينا ونايجا katika kuongea kwake akikaa dakika mbili Allah Allah Allah basi maneno yake ni hayo hata kwenye darasa akitoa darasa zake tunamsikia atazungumza maneno Allah Allah Allah Allah yani kama vile msikia umhitaji Allah subhanallah sababu hapo huwezi kumtambua kwa maitwa Muhammad Muhammad Muhammad Muhammadi Muhammadi كلا وكيكا محمد محمد محمدي محمد الله فسامي تجوت هذا هو اللي واجه الله سوتو بواني لامو آو مكوا مجنون موجة كالتمعين مكوا مكوا ساداكو لما باكو آو هم كبالي كما لما باكو آو مكوا نا جنون والجنون فنون ها في جانا قونا ميجي ها منينو نما فازل قوكي أفا majoho yale majumba ya Yemen ya kihabara mauti na miharuma ile kujirusha juu Allah tuongoze sisi na yeye anasema wayaktaduna bihi fi bidaihi na wanamuiga katika uzushi wake bi khilafi zani kinyume na mzinzi washaribi alkhamr amnywa pombe فهذه كبائر حياة مذهب مكوبة والناس لا يقتدون بفاعلها ولا واتها وويجي واتبق يفاني ولا واتها وويجي يولي أن يفاني هاي انتوا كفاني من شهوة ذاكي سمين يبي شهوة ذاكي من يبي سوكا بقى مويجا فلاني نيه من يبي نشيطانياكي بل يمكتونه بل ونمشكية ويضمونه ونمسلمز في بايا فهذا أيضا من وجوه كون البدع شرا كذلك هو نمتزامه كتنتزامه يقوى بدعا شرا نشارنه من الكبيرة كلكم هذا من مقوة ويكون أبيت بينك يكون لياك أنا سمع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الثميمي رحمه الله وقوله تعالى نقوليك الله لكسيما ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ili wakabebe madhambi yao kamili pasina mapungufu siku ya kiyama wa min auzari alladhina yudunhum bighairi ilm na watakwenda kuyabeba madhambi ya wale waliowapoteza pasina ilmu ukimpoteza mtu ukawa ni sababu ya kupotea kwake kwa sababu wewe utapata madhambi na utapata madhambi ya uliyempoteza ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم نواتبدش ومذام يولي ولي وفتيز فسن علم ألا تاء ما يزرون إلويني يقوان با تاء ما يزرون مما بايمنو يالي أمبايو وتايبيبا كتك مذام بمزيتو يتكا يوميز من قنقياو يواو ونيوه na madhambi mazito ya wale waliowapoteza. Anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahullah wa kadhalika al-mubtadi' hali iko hivyo hivyo kwa mtu mzushi yatahammalu wizra atabeba madhambi yake wa wizra man ibtada bih na madhambi atakayemuiga yawm al-qiyama siku ya kiyama itakapofika li'annahu qudwa kwa sababu yeye ndiyo kiigizo يقتدي به الناس واتوا نمويجا يظنون أنه على حق وتباني أو ونذاني واتوا قمبيه كتك حق وأن فعله عمل طيب نقوم بمتند وأنه يفاني لمتند مزوري خصوصا حسهاسا إذا كان يدعو إلى البدعة أتقفقوه يمت أنا ولنغني واتوا كتك بدعة ويحسنها نأنا يقامب إلى بدعة أنا يقامب أنا يتتيا فإنه يتحمل وزرا وحقيقه يتبيب مذنبي مذنبياك ووزر من اقتدى به نمذنبي يتكيمهيك واتبعه بل لا تكيم فواتا وهذا خطر عظيم نهين خساري قوة وهو خطر البدع والمحدثات نهين خساري بدع نيالي زليوة نيالي ليو زليوة أنا سمع الإمام الفوزان وكم من بدعة نني بدعة غافي انتشرت في الناس لزوينيا فوات وتوارثوها جيلا بعد جيل نوكثريتي كزاز بعد كزاز بسبب المبتدع الأول وسباب يمزوش وفانز يولي الذي اخترعها أمباي أليون وزوشهور بدعة غافي زمينيا watu wakadhirisi vizazi baada ya vizazi jilan baada jili kizazi baada ya kizazi kwa hatari kwa wale walioanzisha fayakunu alayhi nasibu min athami kulli man ittaba'a fayakunu alayhi nasib aitakuwa juu yake nasib atapata fungu litapatikana juu yake fungu min athami la madhambi kulli man ittaba'a ya kila mmoja aliyemuiga na kumfuata ai alayhi mithlu awzarihim atapewa mithili ya madhambi yao fal mubtadi'a yahmiluna awzarahum kamila watuwazushi watabeba uzushi wao kamili yawm al qiyama siku ya qiyama kina Jahm bin Safwan kina Wasil bin Ata kina Yahya كنا محي الدين ابن عربي المنكر كنا ابن فارض كنا ابن سبعين كنا سيد قطبي هالو الوياشة كأثار جار تكفين كنا حسن البنا نوين جنيو ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم نواتببش مذامي وليوكتز فسن علم ألا ساء ما يزرون إليني قم أني ما بيامنو يلي أبوي وتيبيبا كما ذامي أسأل الله العافية تنمو بأ الله أتعافو أتفع العافية والسلامة لم تمسأل كما هاي أمين أنا سمع حفظه الله فهذا فيه التحذير من البدع فيه حد درسه لي لن ياتفن كتحذرش بدع وأنه يلحق صاحبها إثم كبير نقام بمتو بدع أتفات مدام بمقبوة أكبر من إثمه في نفسه مكوبة زيد كلكم ذنبياك ألي ويتند من يوق نفسياك بل كل من عمل بهذه البدع بل يتفات مذنبي كلا تكيفات بدعه فإنه يلحق صاحبها الأول سباب يتنفات أو يتنفات يلمت وكوامانز ألي أنزش بدعه إثم من عمل بها مذنبي وتقيفان بدعه بعد كل فقوات ولهذا جاء في الحديث نقواجي ليهيلي إم يكوجا كتك حديث أنا سمع مسلم صلى الله عليه وسلم ما قتلت نفس ظلما حكون نفسي ويوتي أمباي إتواوا فظلما إلا كان على ابن آدم الأول إسكفوا متوت وآدم يلوى كوانزا أتقاتا كفل من دمها فنق لدام ييلى لواوا فظلما لأنه أول من سن القتل كسبب يدي وفانزا ألي أنزيشا مسألة يقواج أو ألي خيشا مسألة يقواج لأنه قتل أخاه ظلما تكسم ألي خيشا فمانا يا وقو بيوم بوليوكوا ومفن ينكو فساد قبل يقوم بفو آدم أتجعل فيها من يسل فيها ويسلك الدماء سواء إلي تبكيش سنة كتمانا ياكي سنة كمانا يا كهويشة أما يقوى ونوفانزا يعني كتكزاتي شا آدم كتكزاتي شا آدم عليه السلام لأنه قتل أخاه ظلما وعدوانا وسبب يه ويمتط وفانزا وآدم عليه بشير جبهيلي عميموا دقياك وظلما وودوي فهو أول من سن القتل كيف يهن وفانزا ليقيش سؤالا لقوانا لذلك إذا كل من قتل نفسا بغير حق ييوتي أتكي إيو نفسي فسن حقي يلحق ابن آدم الأول كفل أتقاتا من وآدم وفانزا كفل أي نصيب يعني فنغ كبير فنغ كبوة من دمها لدام يهوي لواو فظلما والعياذ بالله وتواو وانقاك بوم لكفوة vita vingapi, vita vya dunia vya kwanza, vya pili, kila aliyeuawa kwa dhulma, mtoto wa Adam anapata fungu, fungu damu ngapi? Kwa hiyo ni hatari ya wewe kuwa unabashiri jambo alafu watu wakakuiga. Sio lazima wewe uwe ni wa kwanza, kuna kuwa ni wa kwanza nisbiyan kwenye kijiji fulani hawakuwa wakijua jambo fulani. Wewe umetoka mjini huko ukajiona kwamba ndio hodari, unajua miji, ni mtoto wa kutoka mjini, ukaenda ukapeleka utaratibu mbaya katika kile kijiji. Wewe ukawa ni wa kwanza ukapeleka pool table. Umepeleka pool table. Mwingine naye akaona biashara inalipa, akaweka laki. Mwingine naye akaweka laki. Kijiji cha jirani kilikuja kutembea pale, baadhi ya watu wake wakaona ni utamaduni, watu wameendelea, na wao wakapeleka yao. Watu hawakuwa wakijua kuvaa suruali kwa kulegeza, wewe wakaenda ukalegeza suruali. Mathalan hawakuwa wana utaratibu wa kuvuta sigara, wewe ukaenda na pakiti zako za sigara, watu wakaiga. Na kila ambalo kwamba ni baya, wewe ukawa ni ruwaza, ruwaza inayoigwa na kufuatwa. Fahamu kama utabeba madhambi ya wote watakofanya lile kutoka katika machumo ya matendo yako. Kadhalika kinyume chake, ukiwa wewe ni ruwaza njema katika mambo ya kheri, watu wa kijiji fulani walikuwa wakiadhini tu magharibi wanakimswala, wewe ukawaambia jamani, aa, tuadhinini baada ya adhana katika ni fursa ya rakaa mbili. Hii ni sunna, hii ni sunna. Ukaonesha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema swalini kabla ya maghrib, swalini kabla ya maghrib, swalini kabla ya maghrib, na hadithi sahihi. Ukawaelimisha na imamu akaelewa, ikawa inaadhiniwa baada ya adhana watu wanaswali sunna, kisha ndio wanaqimu wanaswali faridha. Msikiti huo ukafanya hivyo, msikiti wa jirani nao ukafahamishwa ukaelewa, kijiji cha jirani nacho kilipokuja kikaona kijiji chenzao cha jirani yao wana utaratibu mpya, wakaelimishwa wakaelewa, wapata thawabu za waswalii wote wa sunna katika misikiti yote ya kijiji hiki, misikiti yote ya kijiji kile. Kheri iliyoje! Lidhalika kullu man qatala nafsan bighairi haqqin, hivyo yeyote yule ambaye ataiua nafsi pasi na haki, yalhaqu ibn adam al-awwal kiflun, humpata mwana wa Adam wa kwanza fungu, nasibun kabir min damiha, atapata fungu kubwa la damu hii iliyouawa kwa dhulma. Wal-iyadhu billah, tunamwomba Allah tukinge. Anasema al-Imam rahimahullah wa fi sahih, na imekuja katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, hadith Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, annahu sallallahu alayhi wa sallam qala fi al-khawarij, kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kuhusu makhawarij, ainama laqitumuhum faqtuluhum, popote mtakapowapata wa uweni. popote mtakapowapata makhawariji waueni. Anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahullah, wa min al-bid'i al-mustaqbaha, na katika bid'a mbaya kabisa, bid'atu al-khawarij, ni bid'a za makhawarij. Wal-khawarij, na makhawarij maana yake tukisema fulani khariji, hawa ni makhawariji. Hum alladhina yakhrujuna ala ulati umuri almuslimin, ni wale ambao wanatoka katika utiifu wa kuwatii viongozi waliotawalishwa mambo ya Waislamu, maamiri, umara, makhalifa. Fayakhla'una as-sam'a wat-ta'a, wanajivua kiusikivu na kiutiifu, hawasikilizi wala hawatii, wanafanya khuruji. Wayakhrujuna alayhim bisayf, na wanatoka katika utiifu huu juu ya viongozi hawa kwa silaha, kupambana nao, wafanye mapinduzi na mfano mambo kama hayo. Wayukafiruna almuslimina bilkabair, na wanawakufurisha waislamu wenzao, bilkabair, kwa madhambi makubwa wanayofanya, allati duna shirk, madhambi ambayo yako chini ya ushirikina, asiyesali hili lina khilafu, kafir au si kafir, tuliache hili. Mnywa pombe kafir, mzinzi kafir, nani kafir, ukisema uongo siku moja wewe ni kafir, mukhalladu fi nnar. Kiongozi ni Muislamu, kiongozi ima awe ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, kafir. Mbunge yote kafir, mheshimiwa waziri kafir. Nazungumzia wale Waislamu, kwa wao pia wanaokufurisha. Wakad amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam biqatlihim, na hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha kuuawa kwao hawa, likafi sharrihim, ili kuizuia shari yao, walqadai ala bid'atihim, na ili kuisambaratisha na kuimaliza bid'a yao. لأن السنة والشريعة وسباب السنة والشريعة يحثان على السمع والطاعة ذويله في بنهميزة سؤال لقوى سكيف قوى امتيف لولاة أمور المسلمين قوى تي نقوى سكيليزة ولب ينقوز وليوتواليش وجوياو مامبو يو إسلام ينقوز لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. Kwa sababu katika wewe kuwa msikivu na mtiifu, na watu wakawa ni wasikivu watiifu, kupatikana juu yake maslahi mengi makubwa kabisa. Wajtimai al-kalima, na neno linakuwa ni moja. Wa haqni dima, na damu zinakuwa zinazuilika. Wal hukmi bisharia, na sharia nayo itachukua mkondo wake. Wa iqamati al-hudud wal jihad, na zitasimama haji, adhabu kwa waliofanya makosa kwa mujibu wa yale aliyozungumza Allah, katika kila kosa adhabu yake ni hii. Waljihad kadhalika, jihadi itapatikana. Wa ghairi dhalika min almasalih alazima, na mengineyo katika maslahi makubwa yasiyokuwa hayo. Fa idha intaqada alamru, jambo likitenguka, taat hadhihi almasalih, maslahi haya yatapotea, kutakuwa na vurugu, kutakuwa na kinyume na amani, kuishi kwa amani, ukitembea una hofu, hofu itatanda, hata baada ya ibada hazitofanyika ibada, mfano za jamaa katika baada ya misikiti, na misikiti imefungwa bali wewe mwenyewe pia kutembea unakuwa na wasiwasi na vitu kama hivyo, ambavyo kwamba vinapatikana baada ya baadhi ya watu kutokuwa wasikivu na kutokuwa watiifu chini ya viongozi wao ambao wanatawala mambo yao. وغير ذلك من المصالح العظيمة. فإذا انتقض الأمر، جambo hili likiwa limetenguka, limeharibika, limevunjika, hakuna utiifu, hakuna usikivu, ضاعت هذه المصالح، مصلحة هاي تقطيها، بل na maslahi mengine mengi. Kuna baadhi ya vijana siwakumbuki wanasoma Markaz Umar au Markaz gani, walikuwa wanafanya biashara zao, wanakwenda ima Mtwara au Lindi, biashara zao za halali, vijana wa Sunna. Lakini baada ya masala haya vurugu, mapigano, ugaidi wa mitaa ya huko Kibiti, wapi wameshindwa kuendeleza, bali wasiohusika na fikra zile, lakini wana mandhari ya devu, wana mandhari ya kanzu fupi, walikuwa wako katika wakati mgumu, wako waliopigwa mpaka kuja kujulikana sio, wameshaumia. Mpaka bwana mmoja ananihadithia, alipanda daladala ustadhi na ndevu zake na nini, dereva akamwambia, ustadhi, kama ukitaka tukuache pale, wewe baki kama hivyo ulivyo. Eh, kwani vipi? Mimi sio gaidi, mimi sina fikra hizo, sio khawari. Wale bwana wanaangalia muonekano tu, wewe ndiye usiye huko mbele huko. Kwa hiyo shuka, ile bwana ana safari anaitaka, ana shida kubwa huko anapokwenda. Akaingia saluni, akakikata kidevu. Kakikata kidevu cheupe, panda kwenye gari akavuka. Haya ni katika maafa, unakumbwa waliokuwemo na wasiokuwemo, na mengine mengi makubwa ambayo sisi tunafahamu, baadhi ya ndugu zetu. Tunamwomba Allah salama wal afia. Na hakuna ambacho kwa harakati zao hizo hakuna haki walioinusuru, labda wao walitaka kuondoa udhalimu, kuondoa ukafiri, kuondoa kadha, hakuna haki walioinusuru, na wala hakuna batil walioivunja. Ndio maana wanasema ulama, la lilhaqi nasaru wala lilbatili kasaru. Haki walioinusuru kwa harakati zao hizo haipo, na batili walioivunja pia haipo, kwamba hii ni batili wameivunja wale mabwana, kwamba labda watu mabaya yasipatikane, yamejaa kama uyoga, watu wasitembee uchi, vimini vimekithiri. Kwa hiyo hakuna batili walioivunja wala haki walioinua. Na bado dhima wako nayo, bado dhima wako nayo kwa kila waliyemuua. Atakuja aliyeuawa siku ya kiyama ameshika kichwa chake, kama ilivyokuja katika hadithi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe uliyemuua, ima kwa kumpiga mapanga mpaka akafa, ukawaacha wajane wake zake, mayatima watoto wake, atakuja amekushika mkono na yeye amekamata kichwa chake, kisha atasema ya Rabb, hadithi sahihi, ya Rabb sal hadha fi ma qatalani, ewe Allah, naomba umuulize huyu ameniulia nini. Bas, sasa zile hoja zako, huyu mnafiki, utasema kwa Allah na ubainishe unafiki wake. Kwa hiyo likifunjika jambo hili, waat hadhihi almasalih, maslahi haya yanapotea, wantasharat alfawda, na zitaenea fujo na fawda, itakuwa maisha fujo. Kikosi hiki kimeingia, kimevunja duka hili, kimechukua mali za watu, ngawira, wameita ngawira, unaondoka. Yule kamuua yule, yule akukubali kwenda kulipiza kisasi. Hakuna kiongozi, fawda. Ndio maana akasema mshairi, la yasluhu an-nasu fawda la surata lahum wala surata idha juhaluhum sadu, hawezi watu kutengamaa wakiachiwa hivi hivi, hawana kiongozi wanayosimamia, hawawezi watu wakatengamaa wao wala maisha yao, hawana viongozi wanaosimamia wala kulipiza kisasi kwamba huyo kamua huyu, huyo kiongozi huyu kwa mamlaka aliyopewa amepewa power ya kumkamata yule na kulipiza kisasi. Yule kamtukana yule, hakuna atakayemchukua yule kwa sababu yeye ni bouncer wa mtaa, hawezekaniki. Hayawezi maisha watu kuenda. La yasbuhu an-nasu fawda la surata lahum, hawana viongozi wala surata, na wala hakutakuwa na viongozi. Idha juhaluhum sadu, pale wajinga wao watakapokuwa ndio wanaoongoza watu. Wasufikati ad-dima, damu zitamwagwa. Wanuhibati al-amwal, mali zitaporwa. Wantuhikati al-a'rad, hishma za watu zitavunjwa. Wa'utilati al-hudud, hududi zitaondoka, hazitakuwa na kazi tena, hududi za kisheria. Ila ghairi dhalika min al-umur, na mambo mengine yasiyokuwa hayo. Falijitimau wassam'u wattaa, hivyo kujumuika, kuwa na ijtimaa, kuwa na umoja. Wassam'u wattaa, na watu kuwa ni wasikivu watiifu. Liwalati umuri lmuslimin, kwa wanaongoza mambo ya Waislam. Fardun ala lmuslimin, hili jambo la lazima kwa Waislam. Min ajili qiyami masalihi dunia wa masalihi dini, kwa ajili ya ili yasimame vyema maslahi ya kidunia na maslahi ya kidini. Lazima watu wawe na viongozi wao, na lazima viongozi wasikilizwe na watiiwe muda wa kuwa hawajaamrisha maasi, muda wa kuwa hawajaamrisha maasi. Haya ndiyo tunaelekezwa na Uislamu wetu. Tuishilieni hapo, tukuja kuendelea inshallah darasa lijalo biidhnillahi alkarim.